درک وجدانی. درک وجدانی به جای حس بود، هر دو در یک جدوله ام می رود. نغز می آید برو کن یا مکن، امر و نهی و ماجراها و سخن. این که فردا این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. آن پشیمانی که خوردی زان بدی، ز اختیار خیش گشتی مهتدی. جمله قرآن امر و نهی است و وعید، امر کردن سنگ مرمر را که دید؟ هیچ دانا هیچ عاقل این کند، با کلوخ و سنگ خشم و کین کند. که بگفتم که چنین کن یا چنان، چون نکردید ای مبات و عاجزان. عقل کی حکمی کند بر چوب و سنگ، عقل کی چنگی زند بر نقش چنگ. کی غلام بست دست شکست پا، نیزه برگیر و بیا سوی بقا. خالقی که اختر و گردون کند، امر و نهی جاهلانه چون کند؟ احتمال عجز از حق راندی، جاهل و گیج و سفیهش خاندی. عجز نبود از قدر، ور خود شود جاهلی از عاجزی بدتر بود. ترک می گوید قنق را از کرم، بی سگ و بی دلق آسوی درم. پس فلان سوی اندر آهین با ادب، تا سگم بندد ز تو دندان و لب. تو به عکس آن کنی بر در روی، لاجرم از زخم سگ خسته شوی. آنچنان رو که غلامان رفتند، تا سگش گردد حلیم و مهرمند. تو سگی با خود بری یا روبهی، سگ بشورد از بن هر خرگهی. غیر حق را گر نباشد اختیار، خشم چون می آیدت بر جرم دار؟ چون همی خواهی تو دندان بر عدو، چون همی بینی گناه و جرم از او؟ گر ز سقف خانه چوبی بشکند، بر تو افتد سخت مجروحت کند. هیچ خشمی آیدت بر چوب سقف، هیچ اندرکین او باشی تو و که چرا بر من زد و دستم شکست؟ او عدو و خصم جان من بوده است. کودکان خرد را چون میزنی، چون بزرگان را منزه میکنی؟ آن که دزدد مال تو گویی بگیر، دست و پایش را ببر سازش اسیر. وان که قصد عورت تو می کند، صد هزاران خشم از تو می دمد. گر بیاید سیل و رخت تو برد، هیچ با سیل آورد کینی خرد. بر بیامد باد و دستارت رو بود، کی تو را با باد دل خشمی نمود؟ خشم در تو شد بیان اختیار، تا نگویی جبریان اعتذار. گر شتربان اشتری را میزند، آن شتر قصد زننده میکند. خشم اشتر نیست با آن چوب او، پس مختاری شتر برده است بو. همچنین سگ گر بر او سنگی زنی، بر تو آرد حمله گردد منسنی. سنگ را گر گیرد از خشم تو است، که تو دوری و ندارد بر تو دست. عقل حیوانی چو دانست اختیار، این مگو ای عقل انسان شرم دار. روشن است این لیک از طمع سحور، آن خورنده چشم می بندد ز نور. چون که کلی میل او نان خوردنیست، رو به تاریکی نهد که روز نیست. حرص چون خورشید را پنهان کند، چه عجب گر پشت بر برهان کند.